Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugün konumuz İslam'da ilk sapıklık ve bir de Hazreti Ali'nin şehit olması konusu inşallah nasip olsa. Geçen hafta başladığımız konu şuydu. Sıffin Ovası'nda olan savaş. Bir tarafta Hazreti Ali, Hazretleri karşıda Hazreti Muaviye vardı. Bu savaşın Hazreti Ali tarafından kazanılacağı kesinleşince karşı taraf Kur'an-ı Kerim'i kaldırarak onları Kur'an-ı Kerim'in hakemliğine davet etmişlerdi. Hazreti Ali onların bu kararını kabul etmedi. Fakat yine geçen hafta konusunda geçtiği gibi İbn-i Sebe denen bir Yahudi İslam'a art niyetle girmiş, münafık olarak girmiş. İslam işini yıkmak için fitneye başlamıştı. Tabi bu arada bir de Hazreti Osman'ın katili vardı Hazreti ordusunda. Bunlar Hazreti Ali'nin tek başına halife ismedikleri için Hazreti Ali'yi ölümle tehdit ederek onu bu hakem kabul etmişlerdi. Sonra tabi mecbur kalındı. Hakem kararı kabul edildi. Hakimler 8 ay sonra toplanıp karar verecekler. Hazreti Ali Anadolu Hazretleri bu hakim kararından sonra savaşa ara verildi. Hazreti Muaviye Şam'a, Hazreti Ali de Küfe'ye gitmek üzere, Irak'ta Küfe, geri dönüm başladılar. Hazreti Ali'nin ordusunda bulunan İbn-i Sebe denen Sebe'iler, yani Yahudi'nin adamları, münafıklar, şunlar bunlar, bu defa Hazreti Ali'ye başladılar baş kaldırmaya. Neden hakem kararını kabul ettin diye. İlk Hazreti Ali, ben bunu istemedim kabul etmek. Ama siz beni zorladınız, mecbur kaldım. Gücüm yetmedi. Şimdi bakın muhteremler, ilk sapık fırka bunlar oldu İslam'da işte. Ne yaptı bunlar şimdi? Dediler ki Hazreti Ali'ye Allah-u Teala Kur'an'da buyuruyor, hüküm ancak Allah'ındır. Sen onlara kabul ettin. Hazreti Ali'ye şöyle buyurdu. Evet, hüküm Allah'ındır Celaluhu. Ama hakimlerle kadılar Allah'ın hüküm kararının mecbudur onlar. Derken Küfe'ye ordu yaklaşınca 12 bin kişi oradan ayrıldı. İşlere bunlara hariç isim verildi. Hariciler. Yani oradan hariç kaldılar. Bu isim verildi. Çoğulu havariç gelir. Çoğulu havariç. Tekil olarak da harici deniyor bunlara. İşte İslam'da ilk sapık dalle, fırkayı dalle deniyor bunlara. Medine'ye geldiler. Şimdi bunlar hem Hazreti Ali düşman oldular, hem de Hazreti Muaviye'ye düşman oldular bunlar. Bu hariciler. Peki bunların ne inançları işte? İnançlara bakalım bunların. Bunları birkaç şeye toparladım ilaçlarını, inançlarını. Bunlara göre amel imanın cüzü. Amel yani ibadet yapmak, İslam yaşantılar imanın bir parçası diye iddia ettiler bunlar şimdi. Tabi önce ne oluyor? Bir insanın amelinde, ibadetinde az bir noksan oldu mu imanın parçası olursa İman gidiyor onlara göre şimdi. Onlara göre günah işleyen kişi kafir oluyor. Yani bir kişi, bir Müslüman bir vakit namazını kasten kılmazsa kafir oluyor onlara göre. Bir kadının başını açarsa erkek yanında kafir oluyor. İşte bir insanı içki içerse bir defa içse bile kafir oluyor onlara göre. Böyle bir tabi inanç çıkardılar bundan kendileri. Yine bundan inancına göre hariciler ancak onda gerçek Müslüman yani kendileri. Harici olmayanlar onlar Müslüman değil dediler. Yani Hazreti Ali de, Hazreti Muaviye de o dönemde bulunan bütün sahabelerin hepsini de haşa ne dediler? Kafir dediler. Onlara göre ancak Müslümanlar haricilerdir, harici olmayanlar Müslüman değildir dediler. Ve yine onlara göre harici olmayanlarla savaşta vacip olan onlara göre şimdi savaşacaklar. Ve bu savaşta malları gaymet olacak. Yani Müslümanı öldürecekler harici olmadığı için. Onun malları gaymet olacak. Eşi, çocuğu da esir olacak onlara göre. Yine onlara göre halife yani devletin başı eğer büyük günah işlerse yani bir haram işlerse o halifenin savaş ile indirilmesi, taht indirilmesi vacip onlara göre oluyor. Ve sonuç olarak onlara göre Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye hakemliği kabul ettikleri için ikisi kafir oldular. Onlara savaş vacip onlara göre. İşte İslam'a çıkan ilfrika hariciler. Hala bunlar var dünyada muhtemelen. Hala bunlar, dünyada hala var bunlar. Şimdi bundan bakın şu sonuç çıkıyor. İslam'da iç çıkan fırkayı dalle, sapı fırka oldukları için demek ki kıyamete kadar İslam içerisinde ne kadar sapıklık hareketi olursa aşağı yukarı hepsi aynı görüşü benimserler. Nedir bu? Yani ancak Müslüman onlardır. Bu bir. Ondan olmayanlar Müslüman değildir, gafildir, şudur budur. Tabii günümüzde de var bunlar muhteremler. Öyle fırkalar var, İslam'da gruplar da var. Ancak kendilerini Müslüman görürler. Kim ki onlardan değilse, onlara hatta kafir diyenler de vardır, sapık diyeni vardır, gafil diyeni vardır. Demek ki temel ki bu olmuş oluyor. İşte bundan dolayı ne yapıyorlar? Bazı gruplar günümüzde de kendi toplumlarını cami, cemaate göndermiyorlar. Efendim işte orada namaz kılınmaz. İmamlar şöyle böyle. Ya yan kendileri doğru. Tabii bu konular inşallah biraz özetleyeceğim nasıl olsa inşallah. Uzun konular. Hazreti Ali bunlara çok ikna etmeye çalıştı. Edemedi. Hazreti Ali Küfe, yani Irak'ta, o zaman şimdi yok Küfe şehri orada, oraya yerleşti. Ve artık hakemlerin toplanması zamanı bekleniyor. İki ordu da bekleyişte. 8 ay sonra karar verilmişti. Ramazan ayında iki hakem, biri Hazreti Ali tarafından Ebu Musa, El-Eşşari Hazretleri, sahabedir kendisi. Diğer tarafta da Muaviye tarafından da Amr bin Hazretleri'dir. İki hakem yine orada alınan karara göre iki taraftan da birer grup insan gidecek oraya, orada karar verecekler. Bu iki hakem bir çadıra kapandılar. Hazretleri taraftarları, Muaviye taraftarları da dışarıda bekliyorlar. 800 kişi onlar da. Şimdi hakem kararı şöyle oldu. Bu tabi İslam'da bir tarihi bir karardır bu hakem kararı. Önce hakimlere bakalım. Amr bin Hazretleri sahabedir kendisi. Sahabedir kendisi ama yalnız dünya hırsı vardı kendisinde. Eğer Hazreti Muaviye kazanırsa davayı, ona Mısır valini verecek vaat etmişti. Zaten odur Mısır'ı fetheden kendisi aslında Hazreti Ömer'in zamanında. İşte sırrı Mısır valini elde etmek için Hazreti Muaviye kazanmasını istiyordu. Öyle bir hırsı vardı kendisine. Belki hakem Ebu Musa Hazretleri ise o zaten tarafsız kalmıştı, hiçbir şeye karışmamıştı. Çok tertemiz, dünya eti elini çeken bir kimseydi. Onun amacı ne olsa olsun savaş dursunun amacı. Amr denen kişi Ebu Musa'ya böyle saygı gösterir gibi oldu. Sen benden daha ilk Müslümansın, benden daha yaşlısın diye ona öyle bir tavır takındı, ona fikrini sordu. Ya be Musa, ne dersiniz, senin görüşüne bakalım. Bana göre dedi, Hazreti Ali'yi de, Hazreti Muaviye dedi, bu halifelikten azledelim, alalım onları. Bunun üzerine Amr bin Hazretleri başladı konuşmaya. O da tabii Muaviye'yi savundu. İşte Peygamberimizin vahiy katipliğini yapmıştır, Peygamberimizin kayınbiraderidir, Hazreti Ömer onu işte oraya vali yapmıştır. Bir takım bir şeyini saymaya başladı. Dedi ki Ebu Hazretleri, evet Amr dedi, Muaviye'yi söylediğin gibi doğru bunlar ama Hazreti Ali'nin yanında o dedi çok küçük kalır dedi. Hazreti Ali ondan çok daha üstün dedi. Peki kim yapalım? Hazreti Musa birini önerdi, onu kabul edin derken sonra şöyle karar verdi. Şimdi dediler ki bunlar, biz dediler hem Hazreti Ali'yi hem Hazreti Muaviye'yi halifeden alalım. Bir İslam şura toplansın. İslam şurası yani sahabe oluşturan bir şura toplansın, meclis toplansın. Bunlar halifeyi seçsin der. Buna karar verildi. Hazreti Amr çok Arap dağlarındanmış kendisi, üstün zeka sahipmiş kendisi. Bazı Musa, Ebu Musa'yı aldattı burada. Önce sen dedi, karın halka bildir dedi. Hazreti Musa çağdan çıktı. Halk tabi sabırsız onların kararını bekliyorlar. Ayağa kalktı. Ey Müslümanlar, biz karar verdik. Hem Ali'yi, hem Muaviye'yi halifeden almaya, işte ben şu anda dedi, Ali'nin vekili olarak onu halifelikten azlettim dedi. Bunun üzerine Amr ayağa kalktı. Evet dedi, o dedi Ali'yi halifelikten azlettim, ben de Muaviye'yi halifeye ilan ediyorum dedi. Bunun üzerine. Burada bir hile yapıldı tabi orada. Hazreti Musa çok yavaş, ahlaklı, sakin olduğu halde bu aldatılmak meselesinde, böyle önemli meselede çok canı sıkıldı. Hazreti Amr hatta bağırdı, hatta yumruklaştı bir orada. Araya falan girerdi derken. Tabi bu karar Hazreti Amr'ın tanınmadı. Ama işte bu karardan sonra artık İbre Muaviye'de dönmeye başladı kader muhteremler şimdi bakınız. O dönmeye başladı. Tabi hakimler Şam'a gittiler. Hasan'ın adamları da Hazreti Ali'nin yanına küfeye geldiler bunlar. Bunun üzerine Hazreti Ali karar verdi. Tekrar bir Şam'a bir ordu toplamak için. Ordu toplamaya başladı tekrar. Amaç ne? İslam birliğini sağlamak yani bu amaç. Böyle. Yoksa Hazreti Ali'nin haşa öyle bir başka amacı yok. Hazreti Ali çok züh sahibi. Züh demek hiç dünyada malı mülkü olmayan, hiç dünyada gözü olmayan öyle bir zat kendisi. Fakat o ilk halife seçildi. Meşru halife olduğu için kendisi öyle İslam birliği bozulmasın. Eğer dedi İslam birliği bozulacak olursa her gün biri çıkar, bir vali çıkar, komutan çıkar, vatanını beler bunlar dedi. Bu bakımdan İslam birliği bozulmasın, İslam vatanı bozulmasın diye tek ordu toplamak karar verdi, Şam'a doğru yürümeye. Şimdi bu hakem kararını duyan haricilere gelince, onlara gelince, onlar şimdi bundan sevindiler. Böyle karşıma bundan sevindiler. Başladılar artık sağa sola saldırmaya başladılar bunlar. Hazreti Ali ordusuyla Küfe'den çıktı. Şam'a yürüyüşe başladı. Bunlar tabi meydana boş buldular. İlk cinayetleri şöyle olmuş. Hazreti Habbab vardı sahabeden. Bekki döneminde şu işkenden çeken. Hazreti Habbab. Hatta az bir şey hayattan bahsedeyim inşallah ki onun önde çıkıyor bizlere. Hazreti Habbab köleydi Mekke'de. Köle. İlk Müslümanlardan. Peygamberin duyunca Peygamber yanına geldi, gördü. İçinde gelen ezeldeki ruhsal o duygu birdenbire taştı. İslam'a geliverdi. Köle. Bunun sahibi kim? Bir kadın. Kadının kölesiymiş. Kadın da müşrike ama azılı İslam düşmanı kadın da. Bunun sahibi de. Kadın kölesi Habbab'ın İslam olduğunu duyunca bunu başladı dövdürmeye diğer kölelerine. Emir veriyor. Dövün diyor tabi. Dönmedi tabi. Dönmeyince bu defa odun getirtti bu kadın. Ateş yaktılar. Kalın kalın odunlar yandı. Kıpkırmızı kor oldu ateş. Habbab'ı soydular. Sırt üstü yatırdılar, korun üzerine yatırdılar, sırt üstü. İki kişi tuttu böyle ayaklarından, iki kişi elini tuttu. Sırt üstüne korun yapıştırdılar, üzerine bastırdılar. Hazreti Habbab tabi o anda bayılmış. Bir uyanıp baktı ki artık kor sönmüş ama, o kadar üzerine kalmış. O kadar sönmüş. Ama kendine diye tabii. Artık etini oymuşlar korlar. Sanki bir parça parça eti oyulmuş arkası. Kendine yavaşça kendine geldi. Bitkin bir halde. Tabii muazzam ızdırabı var. Yanık. Tedavi etme imkanı yok kendisinin. Köle kendisi de. Nereye gidecek? Nasıl ki bir çocuk yolda dövüldüğün bir şey başına geldi mi, ne yapar çocuk? Annesine koşar değil mi? Ağlayarak. Anne diye ona koşar. O zaman da sahabeler öyle yapıyorlardı. Hazreti Ammar'dan kime koşacak? Resulullah'a koşacak tabii. Peygamberimizi aradı. Peygamberimizi Kabe'nin gölgesinde buldu. Peygamber oturuyor orada. Ama İslam ilk günleri müşriklerin en azılı günleri, canavar günleri. Hazreti Habbab ağlıyor, gözü yaş geliyor, eline değil ama. Canı yanıyor. Ya Resulallah, bak bana ne yaptı işkence İslam için. Ne yaptı Habbab? Utanan arkası dönmeye. Peygamber dön deyince dön arkasını. Yani sanki işin yumurta girecek. Öyle uyurmuş. Bak ne yaptı ya Resulallah. Ya Resulallah, Allah'a dua et de. Allah'a bir kurtarsın bunların şeylerinden. Peygamberimiz başını yere eğdi, biraz durdu. Durdu, sonra kalıyor başını. Habbab, acı ediyorsunuz, biraz sabrediniz. Önceki ümmetlere de çok şey yapıldı. Diri diri desteli kesildiler kuyu gömülüp de. Sabrettiler, Allah'ın vaadi var, Allah İslam'ı aziz kılacak ama biraz sabretmemiz gerekiyor. Biraz sabredin. Orada. İşte bu Habbab'ın oğlu, ismi Abdullah, oğlu ismi de. Bu Habbab'ın oğlu Hazreti Abdullah, hanımı da hamileymiş de, doğumu yakınmış hanımının da. Hanımını bir merkebe bindirmiş, kendi arkadan giderlerken o hariciler, Hazreti Ali yok şimdi o civarda, onlar meydan baş kaldı. Hariciler hem bu Habbab'ın oğlunu Abdullah'ı yakalıyorlar, hanımını yakalıyorlar, durun bakalım, kimsin, şu yüz. İşte ben sahabe olduğum filanım diyor. Kendi sahabe o ama küçük sahabeden kendisi. Ona soruyorlar. Peki, alaka neresi alakında? Yani Allah'ın sevgili kuludur, peygamberin sahabesidir. Filan, Ebu Bekir Allah'ın sevgili kuludur. Bunu yatırıyorlar şimdi bunlar yere, derler. Aynen koyunu keser gibi bunu boğazdan kestiler. Neden? Hazreti Salih iyi dediği için. Hanımı da baklar ağır durumda, hamile son günlerinde. Hanımı da karnını yardılar. Böyle böyle koca bir bıçakla karnını yardılar. Hem kadın öldü tabii, hem çocuk öldü orada. Tabi bu arada etraf saldırı başladı hariciler, Müslümanlara. Yani o haricilere göre harici olmayanlar Müslüman değil, kafir. Onunla öldürmek onlara sevap. Saldırıma başladılar. Tabi haber hastalığı ulaştı. Yani hariciler etrafa saldırıyorlar, cinayet işliyorlar, dehşet saçıyorlar. Dedi ki Hazreti Ali'nin ordusundakiler, Müslümanlar, dedi ya Ali, biz eller evimizi çoluğumuzu bıraktık, buraya geliyoruz. Ama o hariciler evimize baskın yaparlar. Biz geri dönelim, önce onun işini bitirelim. Bunun üzerine geri döndüler. Hastalık gitti onların yanına. Gitti onların yanına. Onlara anlattı Allah'ın emirlerini, ilahi emrini anlattı, konu anlattı. Onlara gelin, Hakk'a gelin tavsiye etti. Hastalığın sözünden etkilenen biraz sağduyu sahip ayrıldılar. Onu ayrıldılar. Fakat en azılları inançlara kaldılar. Tabi bu sefer orada savaş çıktı. Ve kısa bir zamanda savaş kazanıldı. Kazanıldı, savaş kazanıldı. Hazretleri şöyle buyurdu şimdi yandaki askerlerine. Bunların içinde, ölü arasında bir kişi bulacaksınız. Sol elinde hiç kemik olmayacak. Böyle bir insan. Sağ el normal el olacak. Sol elinde hiç kemik olmayacak. Elinde bilek milek parmak olmayacak. Abinin kadının dedi göğsü gibi. Ucu da böyle başı olacak. Böyle bir insan olacak bunların içerisinde dedi. Bunu arayın bulun bakayım. Koca Mehar Meydanı tabi. Aradılar. Aynen o tipi bir insanı buldular. Sağ el normal el. Sol elinde hiç kemik yok. Aynı kadının göğsü gibi ucu. Hastaneleri buldu dediler. Hastane kendi gitti. Baktı onu görünce başladı ağlamaya. Şöyle dedi. Sadaka ya Resulallah. Ya Resulallah sen sadık söyledin dedi. Bir gün Peygamberimiz şöyle buyurmuş Hazreti Ali'ye. Ya Ali, ben Kur'an'ın tenzili için savaştım. Sen de tevil savaşacaksın tevil için. Yani Kur'an'ın tevil edenler, bozanlar için. O savaştığın insanlar içerisinde işte böyle biri olacak. Böyle biri olacak. Kim ki bu savaşta bulunan Müslümanlara müjde ver, Allah'a büyük ecir sevap verecek. Yani bakınız, her biri böyle kaderde biliniyor bunların. Tabi o kişi bunu kim için yapacak? İrade için yapacak bunları. Ama kader bu da bilmiyor bunlar. Hazreti Ali bu haricilerini bitirdi orada muhteremler. Ama tabi oradakiler, yani başka bir haricilerde vardı o zaman da. Vardı daha. Fakat artık ibre Hazreti Muaviye'nin tarafına dönmeye başladı. Yani Hazreti Ali artık kan kaybına başladı. Başladı. Hazreti Muaviye Mısır hakim olduğu, işte Yemen hakim olduğu, Medine'ye asker gönderdi, Murak Şah'a asker falan gönder derken hep Hazreti Ali'ye bir gerileme başladı. Orası gerileme başladı. Şimdi burada bir soru aklımıza geliyor. Hazreti Ali Hazreti Muaviye'den her açıdan çok üstün olduğu halde neden acaba ona karşı başarı sağlayamadı? Bir de günümüzde bunun bir bağlantısı var, günümüzde bağlantısı var. Nedir bu da? Biliyorsunuz, Hazreti Mehdi, hastalığın evlatlarına gelecek, torunlarına gelecek Hazreti Mehdi. Gelecek. Şimdi günümüzde bir beklenti var bazı Müslümanlarda. Yani Mehdi gelirse, her şey düzeliverecek. Her şey oluverecek. Halbuki, şunu iyi bilelim aziz cemaatimiz, Hazreti Mehdi'den Hazreti Ali belki milyona kadar daha üstün. Bakınız. Daha üstün. Hazreti Ali Muaviye karşısında başı olamıyor bakınız. Hep kan kaybediyor, gerileme oluyor. Ve Hazreti Ali muhteremler bütün sakılı ağrıdı kendisinin derdinden. Halkı sürünüyor, geçiremiyor. Geçiremiyor. Neden bu acaba şimdi? Tabii bir de buna kader yönüne bakmamız gerekiyor. Peygamber şöyle buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz. Benden sonra hilafet 30 yıl. Ondan sonra Melik saltanat dönemi başlayacak buyurmuş Peygamber başlamıştınız. Hazreti Ali 4. halife. Halifeliğin son halkası. Nedir halifelik, nedir saltanat şimdi? Şimdi İslam döneminde üç dönem yaşanmıştır. Bir asr-ı saadet, Peygamberimizin bulunduğu, hayata bulunduğu asır, dönem. Bu ne deniyor? Asr-ı saadet deniyor buna. Ondan sonra Hulefai Raşidin deniyor, dört halife dönemi. Peygamberimiz nasıl yaşanmışsa, dört halife aynı yaşadılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. Medine'de devlet kuruldu. İslam devleti genişledi, büyüdü. Hazine, beytülmal, hazine muazzam malla doldu, zenginlik oldu. Öyleyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin üç gün kanı kureklerine doyamadı muhtemelen. Peygamberimiz basit bir odada yaşıyordu. 600 topraktı. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çarşıda ihtiyacı olunca kendileri çarşıya parasını alırdı, sırtını yüklerdi, getirdi muhteremler. Peygamber kapısında nöbetçi bekçisi olmaz böylece. İşte dört halife de böyle yaptılar onlar da böyle. Aynen peygamber gibi yaptılar onlar da. Çarşıya giderler tek başlarına. İşini görürler, alacağını alırlar, vereceğini verirler. Normal insan evde yaşarlar, bakta bekçi olmazdı. O dönemde özel bir ordu beslenmezdi. Zabıta kuvveti yoktu. Ne zaman gerekiyorsa halife hutbe okur, halka bildirir, Allah'a cihat edilecek. Herkes koşup verirlerdi. İşte bu ancak 30 sene devam edecek ama ondan sonra bu gevşeyecek. Neden? Çünkü İslam çok genişledi. İslam'a yeni gelenler oldu. Yeni milletler İslam'a geldi. Tabii bunlar sahabe gibi olamazlar bunlar. Bunlara biraz da cebir, kahır gerekiyor bunlara. İşte saltanat bu muhteremler. Saltanat bu böylece. Ve Hazreti Ali işte son yıllarında hilafetini artık söktüremez hale geldi. Çünkü kimse bir cebir yapamıyor, zorlama yapamıyor, baskı yapamıyor. Allah için davet ediyor. Tabii yeni Müslüman olanlar, yeni milletler bunu pek kabul edemiyorlar. Ne gerekiyordu? Artık bir cebir saltanat gerekiyordu. İşte bunun için Hazreti Ali halifeliğin son döneminde olduğu için, halife döneminde artık kapanmak üzere olduğu için o yüzden başarı sağlayamıyor. Yani kader açısından öyle oluyor böyle. Hazreti Muaviye gelince o sahabedir muhteremler. Sahabedir o. Her ne kadar ehl-i sünnete göre hastalığı hakkı haksızdır. Ama yine sahabedir kendisi. Sahabedir. O ne olacak? İşte bu geçiş döneminde ara dönem olacak Hazreti Muaviye. Saltanatlı hilafet arasında olacak. Hazreti Halife'mizin bir de şehit olması meselesine inşallah biraz geçelim inşallah. Hazreti Ali şehit olduğu gün halifeliğin 29,5 yıl olmuştu. 6 ay kalmıştı ama daha bakınız. 6 ay kalmıştı daha. 3 tane harici bir araya gelmişler Hicaz'da. 3 harici bir araya gelmişler. Konuşuyorlar. İşte arkadaşlarımız öldürüldü. Şöyle böyle oldu. Onun intikamını alalım. Biz boş yaşamayalım. Biz ölelim ama bir şey yapalım. Ne yapalım? Buna karar veriyorlar şimdi. Üçü. Diyorlar ki dünyada 3 kişi var. Dünyanın en insanların şerri diyorlar. En kötüsü. Onlara göre. En başta Hazreti Ali. İnsanların en şerri kötüsü diyorlar. Onu öldürmesi gerek. İkincisi Muaviye. Üçüncüsü Amr bin As. Mısır valisi. Üç öldürmesi karar veriyor bunlar. Biri diyor ki İbn-i Mülcem denen kişi, o işe daha biraz yani kendi güvenli kişiymiş. Ali'ye bana bırakın diyor. Onu ben öldüreceğim diyor. Biri de Muaviye'yi ben öldürürüm diyor. Üçüncüsü de Amr'ı ben öldürürüm diyor. Bunun üzerine bunlar şöyle karar veriyorlar. Biz bunlara diyorlar aynı günde aynı vakitte öldürelim bunları. Bir haber olmasın bunların. Ramazan yakınmış. Şöyle karar veriyorlar. Ramazan'ın 27. günü Cuma günü geliyormuş. Sabah namazında öldürelim bunları diyorlar. İbn-i Mürcem Küfe'ye geliyor, yerleşiyor. Hazreti takip alıyor. Öbürü Şam'a gidiyor, Muavi takip alıyor. Öbürü Mısır'a gidiyor, Amr takip alıyor. Şimdi önce Amr'dan, Mısır'dan başlayalım. Mısır'daki o harici. O randevu gününde, karıştan günde sabah namazına camiye gidiyor. Çok keskin kılıç almışlar. Bir de kılıçlarını zehirletmişler kılıçlarını da. Zehirli kılıç. Yani yaralansa da kurtulmasın ölürsün diye. Bu kişi sabah namazına Mısır'daki camiye gidiyor. Mısır valisi Amr bin Asas Hazretleri de hep sabah namazı o kıldırırmış. Bakın şimdi kadere bakın. Ece gelmemiş ya bakınız. Ece gelmemiş. O gece Amr biraz rahatsızlanmış. Bakın camiye gidemeyecek. Yine bir vekil gönderiyor. Gönderiyor. Bu kişi de sabah namazı tabii o zaman ışık elektrik olmadığı için hafif bir ışıkla kandil yanıyor ancak yanıyor. Karanlıkta Amr'ı baştan fark edemiyor. Amr'ı öldüreceğim diye Amr'ın vekili olan kişiyi imamı namazda öldürüyor. Onu öldürüyor. Tamam tuttular kendisini. Götürdüler Amr'ın karşısına. Neyse onu öldürdün. O Amr'ı tanıdı. Ben dedim seni öldürmek dedi. Ama dedi kaderde böyleymiş dedi. Suikast tertip ediliyor. Her önlemi alıyor. Ama eceli gelmiyor bak kaderde. Öl kurtuluyor. İkincisi o da aynı gün sabah namazında Hazreti Muaviye'yi namazı öldürecek. Yemin etmişler kendileri. O da namazda Hazreti Muaviye arkada durmuş. Bu yavaşça sokuluyor sokuluyor. Hazreti Muaviye tam rüküden ayağa kalktığı anda hemen saldırıp bir kılıç indiriyor. İndiriyor ama bu kılıç indirirken Hazreti Muaviye onda secde inmiş oluyor. Bu da bak kılıç baştan değil arkadan kaba yerine vuruyor Muaviye'nin böyle. Ama çok sert vurmuş. Kaba yerine tamamen yarmış, kemiğe kadar işemiş böylece. Ama başına vuramamış bak. Aynı anda secdeye gitmiş o bakınız. Onun da eceli gelmemiş şimdi. Arkadan vuruyor. Tayyip'i tuttular kendisini. Yakaladılar. Hazım sordu. Ne yaptın? Bu da durur anlatıyordu. Durun böyle böyle. Tabi bu, orada, bu da öldürüldü orada. Şimdi Hazreti Muaviye ağır yaralı. Tabi kılıçta zehirlemiş. Bunu eve kaldırırlar. O günün en ünlü hekimi kimse doktoru onu getiriyorlar. Muayene ediyor. Diyor ki Muaviye kılıç diyor zehirliymiş diyor. Yaranda zehir var. Bu kana karışmış şu anda. Ancak bunun tedavisi iki şeyle mümkün diyor. Ya bir demir ateşle kızdıracağım. demiri, o demir ateş gibi kızaracak, o demir yarana basacağım, o zaman zehrini mikrobu alır bu diyor, kurtulursun diyor. Eğer buna dayanamazsan diyor, o zaman sana bir şerbet yaparım diyor. Onu içtiririm ama o zaman diyor, senden 50 gücün gider diyor. Çoğu için olmaz diyor. Hangi istersen diyor. Düşünüyor Muaviye, ben diyor demirle dağlanmaya dayanamam diyor. Kızın demir, ateşi kızaracak, nar gibi kızaracak, ona dayanamam diyor. O iki tane oğlum var, yeter onlar bana diyor. Artık elim omuz olmasın diyor. Ve buna şerbet yapıp veriyor. O kurtuldu. Yani hekim, bak bilgili hekim şu anda, kurtuldu. Ve çocuğu olmadı. Yani kadına yanaşamadı kendisi ondan sonra. Öyle hal geldi. Şimdi gelelim asıl konu, hastalığın şehit edilme meselesine muhteremler. Bu İbn-i Mücem denen kişi, yani ismi güzel, ismi söyleyeyim de İbn-i Mücem babasının oğlu anlamına geliyor. İbn-i Mücem denen kişi da Küfe'ye yerleşiyor, hastalığı takip alıyor. Evinden, cami dışından takip alıyor. Tam o randevu günü sabah namazında Hazreti Ali çıkarken evinden iki arkadaş daha almış bunu. Arkadaş daha almış kendisi orada. Biri bir kılıç vuruyor, kılıç kapıya gidiyor. Bu İbn-i Mücem kılıcı kaldırıyor, vuruyor. Hasan tam başına vurdu kılıcı başına. İbn-i Mücem denen o melun, o lanet kafir, kılıcını kaldırıyor, zehirli kılıcını vurdu. Hasan'ın tam başına vurdu, baş yarıldı. Hasan ölmedi. Tam tutar kendisini orada. Oğlu Hasan arkadan geldi. Bunu tuttular, bağladılar kendisini. Hasan şöyle buyurdu. Bunu öldürmeyin. Yalnız hapsedin, kaçmasın, tutun bunu. Eğer ben bu yaradan kurtulursam, ben affederim kendimi. Eğer ölürsem, o zaman benim kısasını öldürürsün ondan sonra buyurdu. Öyle buyurdu. Ancak 3 gün yaşadı Hazreti Muhterem'dir. Ancak 3 gün yaşadı kendisi. Zaten aşağı yukarı 3 gün kala öleceğini sanki sadını biliyormuş kendisi de Muhterem'dir. Biliyormuş. İftarda bile Ramazan'da çok az birkaç lokma yiyormuş, gece hiç yemiyormuş. Isra ediyorlar. Zevcesi işte çocukları, ya baba ya işte Ali ne olur ye. Ben yakında Rabbime kavuşacağım, Resulullah'a kavuşacağım. İçim, midem boş olarak gitmek istiyorum buyurun. Öyle gitmek istiyorum diyor. Ve hastalığı o gün evine çıkarken de onun bahçesinde ördekleri varmış orada. Ördekler birden bağırışıp üzerine yürüyorlar. Yani gitme diye ördekler kendisine. Ondan sonra durun bakalım diye kaderinden kaçılmaz yazlar hastalığı. Yani bile bile kendisi şehit olacağını bile bile oradan. Üç gün önce şey yaptı. Kendisine geldi dediler ki kendisine ya Ali dediler sana bir şey olursa artık kendisine işte oğlun Hasan'a biat edelim yerine. Onu sigrisin dedi. Ben ona karışamam dedi. Onun sorumluluğunu yüklenemem dedim. Öyle dedi. Hasan şehit oldu tabii. Allah'ım dedi inşallah. Oğlu Hasan Hüseyin'kini yıkadılar. Küfe civarında bir yere gömüldü. O zaman mezara gizlendi bunun. Hariciler saldırı bir şey yapmasınlar diye. Yani mezara çıkarmasınlar diye yakmasınlar diye kendisini. Öyle yapıldı kendisi. Yerine oğlu Hasan halife oldu şimdi. Büyük oldu. Halife oldu. Fakat baktı ki Hazreti Hasan, Hasan'ın oğlu halifelik olmayacak. Ve şöyle dedi kendi kendine, demek ki Rabbim bize saltanatı vermeyecek dedi Hasan. Ve Erdoğan dedi, babama da bunu vermedi. Demek ki Rabbim bize saltanatı vermeyecek, bize Rabbim dünyada vermeyecek dedi. Ancak 6 ay dayanabildi. Zor dayanabildi 6 ayı. Dayanabildi. Mavi haber gönderdi. Ben halifeden çekileceğim, halife ona hakkımı vereceğim, onu anlaşalım derken, O da kabul etti. Halifeden çekildi. 6 ay dayana bildi. Ne oldu? 30 sene tamamlandı bakalım cemaatimiz. Yani peygamber mucizesi orada gerçekleşti. Sadı sadı ebeleşe. 6 ay kalmıştı. Hazreti Hasan halifeden çekilip de halife hakkı Muaviye'ye verince o güne kadar Muaviye asi durumundaydı şeriatta. Baki deniyordu kendisine. Yani meşru devlete baş kaldıran asi hükmündeydi. Fakat Hazreti Hasan'ın halifeden çekilip onun hakkını vermesiyle ondan sonra meşru halife oldu ondan sonra. Meşru halife oldu ondan sonra. Tabi hilafet bitti ama saltanat başladı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri torunu Hasan'ı severken, çocukmuş da Hasan, severken Peygamber şöyle diyor, çocuk da oynuyor Peygamber'in yanında. Torun Peygamber'in. Peygamber sıvası başlığında bu diye ileride iki İslam cemaatini barıştıracak böyle bakım muhteremler. Öyle diyor. İleride bu, Hasan'ı gösteriyor, torunu gösteriyor. İleride İki İslam toplumunu barıştıracak buyuruyor. Yani her şey ezelde neden böyle olmuş, neden böyle olmuş bazı şeyler fazla kurcalama gelmiyor bakınız. Demek ki hilafet ancak 30 yıl olacak. Tabi son dönemleri her şeyin bir şeyi var. Böyle can çekişim dönemleri böyle olacak. Olacak. Ve Peygamberimizin burada mucizesi bu da tavuk ediyor. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'ye şöyle buyurmuştu. Peygamber sağlığında. Ya Ali, senin yüzünden iki grup sapıklığa gidecek. İki grup. Senin yüzünden Peygamber'i gösteriyor. Ya Ali, senin yüzünden iki toplum grup sapıklığa gidecek. Hazreti Ali merak etti. Ya neden acaba ya Resulallah? Biri sana aşırı adavetten, düşmanlıktan, öbürü aşırı muhabbetten buyuruyor. Biri aşırı düşmanlıktan, diğeri aşırı muhabbet sevgiden. İşte hariciler aşırı adavet düşmanlıktan tabi sapıklığa düştüler hariciler. Bir diğeri de Hazreti Ali'ye olan aşırı muhabbetten. Kim bunlar da? Şimdi biliyorsunuz aziz cemaatimiz günümüzde de var tabii. Alevi deniyor, Şii deniyor bunlara. Biz de onları Müslümanlara kabul ediyoruz. Karıştırarak onları kabul ediyoruz kendilerine. Şimdi Hazreti Ali'den sonra yani Hazreti Ali'nin zamanında ona sahip çıkmayanlar, ona destek vermeyenler ondan sonra o İbn-i Sebe denen münafık Yahudinin ektiği tohumlar dolayısıyla yani Hazreti Ali Peygamberimizin vekilidir, hak onundur, o zaman haksızdır diye ektiği fitne tohumu dolayısıyla bir grup oluştu. Buna ne denildi? Hazreti Ali taraftarları denildi şunları. Halbuki Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed arasındaki o mücadelede bulunan sahabeler ve tabi'in hazretleri onların hiçbiri ne Ali taraftarıydı, ne Muaviye taraftarıydı. Ne yaptı onlar? Hangi taraf haklı görmüşlerse içtihadına göre ona yardım ettiler. Öyle dediler böyle. Ondan sonra işte bir Hazreti Ali taraftarlığı başladı. Böyle. İlhak onların. Yani Hazreti Osman haksız halife oldu. Hazreti Osman'a aşağı kafir dediler. Ona sevmeye, hakarete başladı kendisine. Zaman zaman Hazreti Ömer'e, Ebu Bekir'e kızmaya başladılar. Onlara sevmeye başladılar, hakarete başladılar. Tabi bu arada Hazreti'ye karşı olan diğer sahabeleri de onlar da hakarete başladılar. Ne dediler? İşte Peygamberimiz onlar dine çıktı dediler onlar. Tabi önce ne oluyor böyle olunca? Bize Kur'an-ı Kerim'in sahabeleri tebliğ etti. Bizi hadisleri sahabeleri tebliğ ettiler. Hazreti Bekir tanıma, Hazreti Ömer tanıma, Hazreti Osman tanıma, işte Hazreti şunu bunu tanıma. Tabii hadisleri de kabul etmiyorlar bu sefer. Ne kaldı geriye? Kendi kendine uygulayıp bazı meşter kaldı bunların. Hazreti Hüseyin'in zamanında muhteremler. Hazreti Hasan biliyorsunuz, Hasan büyük oğlu hayatı bıraktı, Medine'ye gitti, yerleşti. Ama çok yaşamadı o. O da zehirlendi gerçi. Allah'a emanet edersin. Hazreti Hüseyin, Hasan oğlu. Mekke'ye gitti o, oraya yerleşti. Rahatlı yerinde. Yine Irak Küfe'den bulunan güya Hazreti taraftarları Mekke'ye gittiler Hazreti Hüseyin'e. Hüseyin, işte bu sizin hakkınız halifelik. Yezid'in hakkı değil bu. İlle gel, biz arkandayız. Bunu zorladılar, biat ettiler bunu. Kandırdılar. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya gelince yalnız bıraktılar kendisi. Orada şehit oldu biliyorsun muhtemelen. Orada şehit oldu. Hazreti Hüseyin bir tek oğlu kurtuldu. Ali isminde. O da delikanlı savaşta hastaydı. O kurtuldu. Sonra Hazreti Ali'nin, Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin'in oğlunu, onu kandırırlar. Yine bir savaş çıktılar. Yani hastalı taraftarı diyenler Ehl-i Beyt'e daha zarar verdiler az cemaatimiz. Şimdi tabii onlar bizim bu sözümüzü duymazlar. Ama inşallah ümit ederim ki belki kulaklarına gider az cemaatimiz. Şimdi onlara işte bir tavsiyede bulunacağım ben burada. İnşallah ve elemanlar duyur bunu inşallah Teala. Buyur inşallah, ümidim var inşallah. Allah Teala şimdi bizlere buyuruyor. Tevbe suresi ayet 100'de. Bismillah. Ve sabi evvelün. Ve sabikun ileri gelenler, önce olanlar. El evvelün. Minvacim vel ensar. Muhacir ensardan. Ve onlara tabi olmak üzere şekilde Allah ondan razı oldu. Onlar Allah'a razı oldular. Şimdi bak aziz cemaatimiz. Şu ayet-i kerime Kur'an'da var. Onlar da aynı Kur'an'ı okuyorlar. Okuyorlar. Burada Mevlam buyuruyor ki bakınız ve sabikun ileri gelenler. El evvelin ama. En önceki Müslümanlar. En önceki Müslümanlar. Kimden bunlar? Minel muhacirin vel ensar. Muhacirin de ensardan. Yani Mekke'deki Müslümanlar, kimler bunlar? İlk Müslümanlar, evvela 4 Müslüman vardır. Biri Hatice validemiz kadın. Hazreti Ali o zaman çocuktu. Hazreti Zeyd azadı küreydi. Hazreti Bekir. İlk Müslümanlar. 4. Ondan sonra işte tabi diğer Müslümanlar oldular. İlk Müslümanlar ve Ensar, Medine ilk Müslümanları. Yani bunlar aşağı yukarı Bedir'de bulunanlar veya bir rivayete göre de Hudeybiye'de kadar bulunanlara kadar geliyor ilk Müslümanlar. Devam bir insanın ve bunlara güzel şekilde tabi olanlar diğer sahabelerde radıyallahu anhüm ve radu anhümela. Radiyallahu anhum. Hum zamir çoğul. Çoğul. Allah biliyor. Allah onlardan razı oldu. Ve radu anhu onlar Allah'tan razı oldular. Peki bu ayet-i kerime kim değiştirebilir, hükmü değiştirebilir? Haş Allah'ın bu hükmü ayeti kim bunu değiştirebilir? Bakın. Allah böyle buyuruyor. İlk muhacirinden Ensardan, ilk Müslümanlardan Allah'ından razı oldu. Onlar Allah'a razı oldular. Arkadaşlarının cihaz konusu da geliyor burada. İşte bu Alevi kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Hazreti Osman'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ubeker'e ve o dönemde bulunan bütün o karşı sahabe hepsine ne diyor haşa? Hazreti Ayşe Validemiz de bak dahil. Hazreti Ayşe adı kafir oluyorlar haşa. Halbuki o kadar hadis-i şerifler var. Hazreti Bekir, Ömer, hadis-i şerifler var. Bir de yani kısa geçeyim inşallah. Fetih Suresi'nde. Ayet 18'de. Hudeybiye anlaşması daha olmadan bir haber geldi. Hazreti Osman Peygamber'i elçi göndermişti Mekke'ye. Yani Peygamber'e ya Osman git Mekkelilere söyle. Ben buraya savaşmaya gelmedim. Ömrü yapmaya geldim. İhramlı Peygamber sahabeler. Aşağı yukarı 1500 kişi var. Az falan 90 rivayete de var. Ortalamasının 1500 sahabe. Ama bunlar en seçkin sahabeler. 1500 sahabe. Neden seçkin sahabe bunlar? Çünkü bir yıl önce Hendek Savaşı olmuştu. Hendek Savaşı'nda bulunan peygamber sahabeler açıkça onlara savaşamadılar Mekkelilerle. Hendek'e sığındılar. Ertesi yıl bu peygamber ben ömre edeceğim Mekke mükerreme isen gelsin serbest. Ne yaptılar? İçinde biraz böyle kuşku olanlar artık bunları geri gelmez dediler. Yani bunlar düşman aynaya gidiyorlar, geri gelmez dediler. Ancak işlerinde Ensar'dan, muhacirinden 1500'ü Resulullah'a gidiyor mu? Gidiyor. Resulullah bir şey olsa bize de olsun. Ne yapalım bir dünyanın dünyayı? Gitti bunlar. Peygamberimiz Hazreti Osman'a gönderdi elçi olarak onlara. Ya Osman onlara söyle, biz buraya savaşmaya gelmedik, ömreye geldik. Hazreti Osman tabii orada biraz kaldı. Bir şaiye çıktı. Aslı yokmuş ama bir şaiye çıktı ki Hazreti Osman'ı öldürmüşler müşrikler diye. Bunun üzerine bulunan sahabeler hepsi artık aşağı geldiler. Ya Resulallah sen ölelim derken o anda peygamber bir ağaca altında oturmuştu. Çöl ağacı, semre deniyor ağaca. Az olurun yaprakları, ince yaprak olur. Hatta Samir bir dalını çekti de peygamber gölge yaptı. Peygamber o ağaca oturdu. Peygamber diş çöküp beni orada biat ettiler. Yani bir anlaşma yap peygamberimizle. Allah Teala buyuruyor. Lekad radıyallahu anil müminine. Lekad radıyallahu. Allah razı oldu. Şimdi Arapçada muhteremler kad edatı fiil-i mazi önüne gelince kesin anlamına geliyor. Muhakkak anlamına geliyor. Bir de burada katları bir de lam var. Tekiden bakınız. Mevlam buyuruyor. Yani kesin de kesinlikle Allah razı oldu. Allah razı oldu bakınız. Anil müminine mümin hangi müminlerden? Bu lam tarif var. O belli müminlerden. Şöyle ki müteahhit şerreti Habibim sana bir ediyorlar ağacın altına bakınız. Tahte şecereti bak. Eşe'de lam tarif var, belirli. İşte o ağaç altında Habib Muhammed sana bir adınlar var ya, Allah ondan razı oldu. Şimdi Ali cemaatimiz, yine bu biat-ı rıdvan dönüyor buna. Kur'an-ı Kerim'de, Fetih Suresi'nde bu biat-ı rıdvanda Hazreti Bekir vardı muhtemelen. Hazreti Ömer vardı, Hazreti Ali vardı, diğer seçme sahabeler vardı. Hazreti Osman o anda Mekke'de idi ama peygamber şöyle yaptı. Bu el Osman eli peygamber tuttu. Bak, benim tuttum peygamber. Bu el Osman eli. Bu el denemeyen peygamber tuttu. Osman'a da peygamber kim biat etti böyle işte. Şimdi o inşallah bu sözümüz onların kulağına gider inşallah Teala. Daha ayetleri var da tabii geçmeyeceğim. Bu kadar kesin bakınız. Allah Teala buyuruyor bakınız. Yüce Mevla buyuruyor. Ona da ben razı oldum diyor Allah Teala. Ona da ben razıyım diyor. Hem burada hem Tevbe suresinde. Allah da razı oldum dediği sevdiği kullarına haşa kafir deniyorlar muhteremler. Kafir diyorlar hocam. Ve adı cemaatimiz bir şey anlatayım. Baştan geçeceğim bir kısa. Yani 40 yıldır içinde gizliydi. Artık her an ölüm bekliyorum da artık gizli kalmasını söyleyeyim şahslara. Aşağı yukarı 40 yıl önce Medine Münevvere'de Ravza-i Mutahhar'ın bir kenarında ikindi namazdan sonra öyle bitkini geleceğini böyle bir yaslandı böyle. Peygamberimizi görmedim anda. Peygamber kalbinde peygamber sesi geldi bana. Açıkça. Ama ses kulağıma gelmedi, kalbime geldi ama. Kalk! Acil Osman kalbine git! Bu kadar bana. Emir geldi bana, peygamberimizin kalbinde ses geldi. Sesi kulağım duymuyor bak. Kalbim duyuyor. Ama tek tek. O kadar tatlı ses ki ama. Kalk! Acele Osman kalbine git! Bana. Hemen kalktım fırladım. Yan bakıya gittim. Osman kalbinin başına gittim. Baktım başında muhteremde İranlılar. İranlılar böyle şey. İranlılar biliyorsun Aleviler böyle. Şialar. El sallıyorlar. Hak ediyor Osman'a bile. Osman'a bile. El sallıyor sallıyor. Ben tabi anlayayım konuştuk aranı. El sallıyor Osman kalbini sarmışlar. Osman kalbini sarmışlar. El sallıyorlar. Hak ediyor kendine böyle. Hak ediyorlar. Ben gittim tabi. Osman'a selam verdim. Oturum yarı başına orada. Biraz yasını okudum. Biraz durdum orada. Şimdi bakın aziz cemaatimiz. Tabi inanmaz da bu konuya. Bu benim başlangıç için mesele. Bu ayettir tabi. İnkar edin, inanmaz buna. Aziz cemaat bakınız. Demek ki o anda, o zaman anladım. Demek ki o İranlılar, tabi Hazreti Ali'yi güya seviyorum diye, onu haşa putlaştırır deriz, aşırı seviyorum deretten, Hazreti Osman'ın başına gidip, onu hakaret ediyorlar, onu seviyorlar. Hazreti Osman tabi orada üzüldü yanımdanlar. Can sıkıldı Hazreti Osman, can sıkıldı. Bakınız, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri onu sindiremedi içine. Sindiremedi. Bak bana emir verdi, kalk git oraya dedi. Gittim ki Hazreti Osman demek ki sağ rahatlaması için alacağım adım böyle şey. İnşallah Teala onlara bunu gider korkan inşallah cemaatimizde. İşte düşünün inşallah, imana gelin inşallah. Lillahi Fatiha.